کی چې او خزول شي زمکا په خزول سره او جړقول شي زمکا په جړقول سره ذکر چې رجن مطلق خزول ته نه وي دا هغه کیفیت ته وایي چې کوم ته مونږ په پښتو کې جړقول وایو وبست الجبال بصا او ریزی ریزی بکری شی غرونا پر ریزی کولو سرا دا بست مانا دا فتت یعنی وفتت الجبال فتن بست الجبال بصا اے فتت الجبال فتن ابن جریر دا مانا کرے گا ریزی ریزی کول لکه د اړو په شان نه دا غرونه به داسې شي لکه چې اړو وي په میچن باندې دانې اړي شوي وي نه خو ډېر ریزی ریزی وي میده وي په معمولي پوکي باندې الوزي ابن جریر طبری وایي کہ فتت الجبال فتن قد دقیق المبسوس والبسیسة عند العرب الدقیق نریزی ریزی بشی غرونا پر ریزی کولو سرا لکچ اروی لکچ بسیسا وی عرب پنیز بندی دقیق تا وی نہ دقیق دا غی اولو تا وی روان بکلی شی او ریزی ریزی بشی او ختم بشی نشیبا دا غرونا حبا ان دورا منبسا علو زولی شوی اسم فائل اسم مفعول وزن دے نو ترجمہ دے اسم مفعول کوا علو زولی شوی او شیبا تاسو قسمنا دری نو پس خاوندان د خلاص دي سدي سمره خدي خاوندان د خلاص او خاوندان د کلاس سمره ناکار دي خاوندان د کلاس او مخکیدون کی بنه کای کی مخکیدون کی وای په درجه کی او دا بنیش دی کړی شوی وی الله تا و جنتونو د نعمتونو کی یو دل بایی ده مخکنونا او یو لگ بایی ده رستنونا اصحاب المیمنا او اصحاب المشعما او السابقون الاولون دا دری قسم شو نو دا دو قسم با پا جنت کی وی او دا دریم قسم با پا دوزخ کی میمنا خلاص تاویی او مشعما کن لاستا وی نو چه خیلاس کی عمل نامہ ورکرے شی نو خیلاس والا دی او دخی طرف والا دی او چه کن لاس کی عمل نامہ ورکرے شی نو دکن طرف والا دی دا اصحاب المیمنہ و اصحاب المشعما او چه پا کن لاس کی عمل نامہ ورکرے شی نو دا و بد عمل خلقی پا غی کی با ناکار اعمال لکلی خدا میمنا او دا مشعما یو بلا مانا اون دا میمنتن او یمنن خوش نصیبه تا وی او مشعمتن او شومن بد نصیبه تا وی نپس خوش نصیبه کسان خواندان دا خوش نصیبه سمرخ بی سمرخ دیر خدی خواندان دا خوش نصیبه او بدنصیبہ خلق سمرہ بد بئی بدنصیبہ خلق دا مانا دا ندادوارا مانی جوڑی گی خیلاس والا چا عمل نامہ پا خیلاس کے ورکریشی نے جو خوش نصیب بئی اور چا عمل نامہ پا کن لاس کے ورکریشی نے دا بدنصیبی بد قسمت بئی او سلتم من الاولین و قلیل من الاخرین دے صحیح مانا دادا کہ دا ہر پیغمبر پا امت کی یولو یا ڈل بئی دا مخکنونا اور لگ بئی دا رستنونا چوکو دا السابقون دا ہر پیغمبر پا امت کی پا اول سر کے سابقین زیادی اور پا رستو کی سابقین کمشی او اصحاب المیمنہ خو مخیم دیری اور رستم دیری والسابقون فی الاعمال هم السابقون الی الجنة دا معنا دا السابقون مبتدا دا السابقون خبر دے السابقون الی الاعمال هم السابقون الی الجنة دا معنا شوا مخکی کی دن کی نیکو کے مخکی کی دن کی بئی جنت کی و درجہ کی بد نور و نمخ کی او دا بانی ذکری شویوی اللہ تا چھ مقربین بئی حافظ ابن کثیر وئی چھ دا مقربون چھ دی دا پیغمبران وی او صدیقین بئی او شہیدان بئی یکونون بین یدی ربهم یکونون بین یدی ربهم دا بخ پر رب تا مخامخ ناستی ایا با اولاری لکہ دنیا کے اچ یو دربار یو بادشاہ اولا گئی نداہغی سو اول سر کی کرسے کے اچولی وی او دا ناستے زیونہ جوڑ کری او بیا رستو بینو نمبر پا نمبری چھ کم خلق آغا بادشاہ تا دیر قریبی پا درجہ کے لکنن زمانہ کے وطا وی آئی پی وی خلق آغا پاول کرسو کے ناست تو لیکن ایک خبر ہے ندا السابقون با اللہ تا مخامخ او دا پیغمبران دی او صدیقین دی او شہداء دی دا اولائک المقربون دا مانا نچ اللہ تا مخامخ دیدار خو بدا اللہ پاک تو المومنان کئی با آخرت کی خو اول سر کے با مقربون دی علا سرور موضونہ ناس بئی دی پا پالنگونو باندے چے ادلی شوی بئی پا سرو ذرو سر لاغی پا پالنگ باندے با دا سرو ذرو کار شوی وی او سر ذربو تا خیلولی شوی دا میزری پا زی یا دا نورو تارونو پا زی دا سپین زر تارونو بانی با اغا کتونا او پالنگونا ودلی شوی وی او تکیابا لگا ان کی وی پا دی پالنگونو بانی چا مخامخ با یو بلتا او گرزی با پا دی بانی علاکان چا میشہ با علاکانی بڑاگان کی گی بنا وسبا نبا گرزی اسبا گرزی یا کسا پیش کئی باورتا نا تش لاس با نگرزی بی اکواب و اباریقا پا گلاسونو سرا او پا کوزو سرا دا وکاس من معین او پجامون و سرا د صفا عبونا د صاف عبونا مقیم دلی الفاظ و تشریحات شوی دی لا یصدعون عنها درب نرازی پسرونو باندی ددی دا وجنا درد سر با نرازی ددی عبو دا وجنا ولا ينزفون او نبا بے ہوش کیگی لکہ دنیا شراب من خسرے بے ہوشش او وفاکہت او گرزی بدا علکان پا میوو سرا میوی بے لاس کے نیولی وی او پیش کئی بے مما دا اغ میوو نچ دیئے خوخی او پا وخو دا مارغانو سرا دا اغ وخو نچ دیئے خوخی چی دیئے غاری اشتہا مانا میلان قلبی تا اشتہا وی پڑک اشتہا پیدا شی اگر کی پجب ہے غختی نہیں وحور عین او خیستہ خزی غٹ استرگو والا حور جمع دا حوراء او دا او عین جمع دا عیناء او دا حوراء او عیناء او وزن فعلاء او باندی اسم تفضیل رازی دا مؤنث دا پارا او وزن افعلو باندی اسم تفضیل رازی دا مذکر دا پارا نو دا خو مؤنث دی نو حور جمع دا حوراء او عین جمع دا عیناء او او حوراء دیری خیستہ خزی چی داغی پا حسن و جمال کی سریتا حیرت راضی او سرے حیرانی گی مطر جمع شوا دیری خیستہ خزی غٹ استر گوار دیری خیستہ بی بیانے غٹ استر گوار پشان دا مرغلرو چه ساتلی شوی بی پسی پائی کی او دا جزا دا دا اغ عمل چه دی بکو نبا اوری دی پا جنت کی بےہودا خبرا ولا تأسیما او نظر آزار ان کے خبرا تأسیم ہر زی کی دا موقع مناسب معنی متعین کوئے ندلتا زر آزار ان کے خبرہ دا سے خبرہ با یوبل نناوری چھ زر پہ آزار شی او اسے بے ہدا خبرہ بم نوری مگر اوری با دیوبل ناقیلا خبرہ سلامن سلاما دا سلامتیا او دا سلامتیا دا امن خبرہ یا دا محبت خبر دا خو دا مقربین و صفات دا انبیاء و دا صدیقین و دا شہداء او دا ہر نبی پا امت کے پا ابتدا کے تعداد مقربون زیادی او رستو مقربون تعداد کمشی و اصحاب الیمین دیری اصحاب الیمین عام مومنان دی درمیانی درجے والا مومنان دا بم خوشا لئی خود مقربین تب نرسی او خیلاس والا چی دی سمر خدی خیلاس والا ویبا دی پو باغنو دا بیرو کے مخدود چی پاک بید از غونا صفا بید از غونا از غیب پکے نہیں وطلح مندود او پو باغنو دا کیلو کے مندود لاندے باندے اغا وگے غنچا ڈکا بید کیلو اوی با دی پا سوری کے ممدود چھ اگد سورے بھئی او اغا سورے و جدید پارا نئی چھ ال تنور دے او دنور دا گرمے نسڑے تنگ شینو سوری انتظام کئی دنیا کے آلتا دے دنیا پشان انور نشتا خدا سور اگت چلے دا اسی دا راحت او دا لذت او دا خون دا پارا بھئی دا گرمے نے دا تنگی دو دا وجہ نے بنے دا سوری زن دا خون دا او لذت وما ام مسکور او ویبا دی پا اغا ابو کی مسکور چی روانے بھئی ادری گی بنا ان دا برا نبخکتا غرزولے کی گی لکہ دا برنالے پر شکل کی او میوی دیری نبا ختمی گی او نبا منکولی شی لا مقتوعت ولا ممنوع نبا ختمی گی او نبا منکولی شی دا دنیا میوی خو کلا موسم ختم شی ناروین او یا موسم خویی خسو کے والا ورکی نا ملاوی کی ورطا نا لیکن آخرت کے با نا مقتوعی او نا با ممنوعی نا با ختمی گیا او نا با منکی گیا او چکل اغواری نا ملاوی کی باو ہر موسم کی ملاوی اخو صدا بہار باغو نا دی میوو نا ڈک باغو نا دی ختمی گی نا وفرش مرفوعه او وی بدی دا پارا فرشنا اوچت او بازی وی چ دلتا فرشنا بیبیان مراد دی لکه چا هم دا فرش پتا پشانی بی خوخه خبر دادا چه دا پا خبر مانای واخلا ذکر دا بیبیان و ذکر خمخ کی شوه دی انا انشعنا هن بیشک منگا با پیدا کری وی دا بیبیان دزوی انشاءن پا نوی پیدا کولو سر دا غصی بای نئی تسنگ دنیا کی بای دنیا کی خویو خدا بودھے دا بلا زوانا دا بلا درمیانی عمر دا او سڑے ام بازی سڑے بڑا دے او بازی سڑے چلے زوان دے او بازی پدی درمیانی عمر کے دے حل تا بطول زوانا آنی لکا حدیث کے راضی چی او خضر آغلا او رسول اللہ توی چی ما تا دعا ہوکا چی اللہ مالا جنت راکا او آغا خضر بڑے وا رسول اللہ اوی چی بڑے گانی خو جنت تا نزی نبی علیہ السلام بس را ٹوکا ہوکا آگا پوئی نشوا پا ٹوکا بند نو آگا دیر خفا شوا چی بڑے گان جنت تا نزی خود محروم شو نبی رسول اللہ پوئی کرا چی زمان مطلب دادے چی بڑے گانی بطول زوانانی شی او پیغلی بشی نہ تمام زنانہ با پیغلی نہ ذکر ہوئی کہ انا انشانا ہننا انشاء اثر نو با دوبارہ پیدا کی گی دا غصر دنیا پا حالت کی بنی عمر بام دا تولو یوشانی پیغلی بئی حسن بین بے انتہا و بے مثالی پنوے انداز کے پیدا کری بئی اگر کی بیو ہم دا دنیا خزے وہ پیدائش بے بنوی طریقے امددی دنیا دا خضو نبا حوری جوڑی شی دا چی وی حور عین دا امدا خضی دی چی دا بحور عین جوڑ شی دکا چی حور مانا خیستا او عین مانا فراخستر گوالا نددی دا بدا غصی جوڑ شی حور سبل ستا ہونا ہوئی دا حور فا عربی تکے دے او تا تمال عرب مانا ہو کر خیستا او نورم پیدا کئی با خود دین و محوری جوری شی نفجعلنا ہن ابکارا پس گردولی بی منگا دا خزی دی ابکارا پیغلی غربن اترابا دمینی او اترابا امزولی دمینی دا مانا چی دا خامدان بخوخی وی او دی بخامدان خوخی غرب جمع دا عروب دا لکا رسول جمع دا رسول دا ایا قطف جمع دا قطوف دا قطف جمع دا قطوف واحد او رسول جمع او واحد رسول نو عروب جمع عروب بروزن فعول واحد المتحببات الى ازواجهن دو عرب معنى دا المتحببات الى ازواجهن محبوبات بای خوخی بای خواندان ہوتا او دا دیب خواندان خوخی نو دمینی لخیل آسوالا او دا پارا او دا یو لویا دل دا دا مخکنونهم پا هر امت کے او یو لویا دل بای دا رستنونهم پا هر امت کے عام مومنان اصحاب الیمین دا هر پیغمبر پا امت کے مخیم دیری اور رستم دیری او خواندان دا خیلہ کن لاس کے دی سمرا ناکار بای خواندان دا کن لاس وی با دی پا گرم ہوا کے یا پا گرم عبو کے سموم گرم ہوا زہریلہ ہوا گرم ہوا او حمیم گرم عبو او وی با دی پا سوری کے می یحموم دا لگینا دوزخ نبا لگے خیجی نزا لگے بدا غیر سر دا پاس سو رہے ہو کی ناغ لگے خوزان لعذاب دو نبا یخوی ولا کریم او نبا آرام رسون کے وی ولا کریم نا آرام بے بے شک دا کافران وو مخید دینا مترفین خوشال کری شوی دا دنیا پا نعمت نصر مترفین مانا خوشحال یا عیاش او دیبک لکی دل پلویا گناہ بنے اسرار بے کو پلویا گناہ او گناہ دادا چھ آخرت نہ انکارو گناہ ذکر ور پسے دے او دیبا ویچ آیا سوخ کی مرشو منگا او شو خورا او ادوکی نو آیا منگ با جندی کولی شو او آیا من با پورتکولی شو او آیا پورتکولی بشو منگا هم با زمونگا پخوانی پلارانو دا خبر می کولانو دا خود دا لوی گناہ خبر دا ذکر چی دا آخرت نا انکار دا او آیا مخکنی او رستنی با جمع کولی شی نیتی دروازی معلومی تا او بیا تاسو چی ہے اے گمراہانو درو جن گھون کو خوراک کون کی ویئے دا میوی دور خوراک کو ان کی بجائے دونے دا زقوم نا کہ زقوم دونے اغا میوہ دا سے با دا زہروں نا ڈکائی لیکن سنگا چی مار سر سے دے اغا دا زہروں نا ڈکائی مخی تشوید مار سر ورکڑی دکنے نڈکا ان کی بجائے تاسو دے دینا تا تماویلیو چی زقوم بدبودار او زہریلہ ہونا تو گکون کی بھئی دا حغینا خیتی مسکی با دا حغینا پاسا گرمی ہوگو او اسکی بے پشان دا سکلو دا تگو اوخانو ہیم دا جمع دا احیم دا بعیر احیم و ناقت حیماؤ فرائی نحوی بخبر کتاب معانی القرآن کے او دارنگی تفسیر ابن جریر فرمائی لی دی کہ بعیر احیم و ناقت حیماء اغی اوخ و اوخ توائی کہ پاغید تند مرض لگی دلی دی چو ابو سکیو مری گی نا سکیو مری گی نا خوچو ابو وینی نمڈا کئی دا یو مرض دی دا پسار وہ کلل نو دا سی اختا احیم وی او چی اخی نو حیما وی او ہی میں جمع دا نو پشان دا تگی اخانو چی آغیبانی دا تند مرض لگی دلی چی مری گی دا نو منڈا وکین چی اس کی نو ابزان دا عذاب خدای خو پری امید بلار شي زما تن د ماته بشي دا به مل مستیا د دې پرواز د جزا کې مونږه پیدا کړی یې تاسو ولی یقین نه کوي آیا پس خبر یې تاسو د اغي ابونا چې غرزوي تاسو د مور د زنانا په خېټه کې آیا تاسو جوړوي دا آیا مونږه جوړونکي یو د ساس کی ابونا انسان تاسو جوړوي مونږه اندازه مقرر کړی دا تاسو په مخ کې د مرګ چې څوک مخ کې مري او څوک وروسته مري دا هر سړي د مرګ اندازه مونږ مقرر کړی او نه یو مونږه به مسبوقین چې مخ کې بشي زمونږ نه څوک یعنی نه یو مونږه عاجز دا مسبوقین خدا ته ما لفظي معنا وکړه چې نه یو مونږه چې مخ کې بشي زمونږ نه څوک او زه به د نیولو باندې قادر نشم مانا دا دا چې مونږ کمزوري نه یو نه یو مونږه کمزوري په دې خبره باندې چې بدل کو پشان ستاسو ستاسو پشان نور خلق پیدا کو د نور پیدا کول باندې مونږ کمزوري خو نه یو او مونږ پیدا کو تاسو په هغه شکل کې چې تاسو نه پوهیږئ تاسو نه بل څه شکل جوړ کو او بے شک پوهیږئ تاسو پړوم باندې پیدائش باندې تاسو په مخ کې ماشومان پیدا کی او تاسو د چا په مخ کې پیدا شوی به یې نو تاسو تخفض بنه پیدایش معلوم نه بس ولی نصیحت نه قبل وای آیا خبر یې تاسو په هغې تخم باندې چې کرای تاسو په پټي کې انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونوی دې لرا یا مون زرغونون کیو زرغون مانا زرغونهول او که زمون اراده اوشی نمون با اگر زو دا فصل ریزی ریزی نپس او با گرزای تاسو تفتحون که خبر با کوای خوند با آخلی پا خبرو باندی اوائی با چه بیشک مونگا چیو لمغرمون البته تاوانیان شو هغه تخم راتا هم ملاو نشو د پټینا چې څومره تخم کرلې و تاوانیان شو بلکې مونږ خو محرومه شو محروم او مغرم کې فرق دی مغرم هغې ته وایي چې د هغه هر څه تباه شوي نه وي خو تاوان یې ډېر شوي خو څه نه څه ورته حاصل هم شي او محروم اغیتا وی چه اغیتا اس حاصل نشی او سرمایه ټولا تباش نو اول با سوچ اکی نو وی با چه منگا تاوانیان شو او بیا با سوچ اکی چه نه تاوان خلا تاوان دے بلکل محروم شو اس نشتا آیا پس خبر یه تاسو پا اغی ابو باندی چس کئی آیا تاسو نازل کری دی دا ابو دا وریزنا یا منگا نازل ان کی مزن صحاب مراد دے که زمونگا اراده شوه وی نمونگ بگرزولی وی دا ابو اجاجن تروی او خوگی ابو بتاسو یوزه نمو دلی اس کو تروی ابو مشتے خوگی مشتہ کنا خما بطولی تروی جوڑ کنی اجاج وی ترخ سیستا نولی شکر نه ادا کوي چې خوږی ابو ممدل درکړي غزه پزې تروی او ترخی ابو دی خو بل خواتا خوږی هم دي ځکه چې ما ته ستا د ضرورت علم دې چې ستا دې خوږو ابو ته حاجت او ته بیا شکر نه ادا کوي او عبادت د غیر الله کوي او مدد د غیر الله نه غواړي او نظام دا غیر الله منی او قانون غیر شرعی باندې فیصله کوي دا ډیر غټ کفران نعمت ده او ډیر لویا نمک حرامی ده آیا پس خبر یې تاسو دا هغه اور نه چې بلوي آیا تاسو پیدا کړی دا ونه د دې اور

اذا قرآن کریم دا عظمت خبر شروع دا دو معنا دا دا چه پس انکار مکوه دا قرآن نا فلا تکفرو انکار مکوه دا قرآن او یا لا دا لیسا پا معنا واخلا فلیس الامر کما تقولون فلیس الامر کما تقولون خبر ادا سے ندا سنگا چتا سوائے چی دی قرآن تا کل شعر وائے او کل سوائے نفلیس الامر کما تقولون وائے او کفلا تکفرون معنی قمدخولی مقدر زائد ندے فلا پس دا سے ندا سنگا چتا سوائے ز قسم خورم پا پریوتو دستورو چی دا قرآن کریم دے اللہ کلام او تجھ انکار کئی نو دا تو ظلم کئی او مواقع النجوم سرا تشبیح دا قسم ذکر خو جسنگا ستوری رناور کئی او چپریوزی یعنی پتشی نو تیارشی نور خستوری پریوزی نا خود پریوتو مطلب دا چی زمد نظر نا پتشی نو تیارشی او چستوری اخکارشی نو تیاراشی دا نور اس پوگمی مستوری دی خود دی نم جدا دی نو دارنگی قرآن کریم چی نازل شو نا راشو او چی کلا نازل شوی نو نا تیارو او دارنگی چی دا چا سرا قرآن وی او پا غیزان پو یی نو رانا او چی چا سرا قرآن نی او پا غیبان زان پو یکری نی نو اغتا تیار دا ورپسی اوی چی انہو لقرآن کریم اور بعض حضرات وائی چی دلتا مواقع نجوم نا مراد آیتون دا قرآن دی قسم دے زمان پا نازل دو دا سطورو باندے یعنی پا نازل دو دا آیتون دا قرآن باندے دا قرآن دا آیتونو نا نزول دا دیر لوی قسم دے ذکر چی قرآن دا خپل صداقت بنی پا خپل دلالت کئی آفتاب آمد دلیلی آفتاب چرا قرآن کریم دے قرآن پا خپل صداقت پا خپل دلیل دے اغا معنی ہم جوڑی خود جمہور معنی دا غد سٹوری آغست دا او سٹوری حقیقی معنی دا او چی دلین آیات دا قرآن واخلون دا و مجازی معنی نجوڑے دے خوشی او بعض مفسرین ذکر کرے دے او پا یو روایت کی ہمراہ غلے دے لیکن زیاد راجح دا مخکنے معنی دا نازل شوه دے در رب العالمین دے جانبنا آیا پس دے کلام بانی آیا پس پا دغی خبرہ بانی تاسو سستی کوئی مدہنون مداہنت کوئی ین دے پا بیان اولو کی مداہنت کوئی او دے پا بیان اولو کی سستی او بے ہمتی کوئی مدہنون لفظی معنی دا سستی کون کے دے قرآن پا بیانولو کی سستی مکوا بے ہمتی مکوا او گرزوے تاسو رزقکم نصیب خپل رزق خپل یعنی نصیب خپل دروغ جن گرل دے قرآن لرا ستاسو پا نصیب کے دا تکذیب را گئے او کفر را گئے چھ دمرا عظیم کتاب دے او تاوتا درخ جن ہوئے فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولی ندا دا سی چھ سوخ کی ارسی سا مرائتا او تاسو پا دغا وخ کی گورے دے

کلا ذکر شوے دے پسیغے دا ماضی معلوم لکا دلتا سبح للہ ما فی السماوات سبحا صیغہ دا فعل ماضی معلوم تسبیح ہوئی او پاکوالے بیانائی او کلا ذکر شوے دے پسیغے دا مظاہرے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکوالے بیانائی او کلا ذکر شوے دے پسیغے دا امر لکا فسبح بسم ربک العظیم او کلا ذکر شوے دے پسیغے دا مصدر لکا سبحان اللذی اسرا بعبده سبحان خو اسم دا تسبیح دا پارا دے او تسبیح مصدر دے ندا سبحان اسم مصدر دے یعنی فعلم ندے او امرم ندے پو مختلف و سلور و طریق و سرا دا اللہ دا تسبیح ذکر پا قرآن کی بار بار شوئے دے او دا دی مفہوم دا دے چھ ہر یو شے دلالت کئی چھ اللہ پاک دا ہر عیب نہ پاک دے دا کمزورے نہ پاک دے دا فقر او دا احتیاج نہ پاک دے او دا شریکانو نہ او دا اولاد نہ پاک دے اولاد تے عجت نشتا مور پلار تے عجت نشتا شریکانو او حصہ دارانو تے عجت نشتا او بنی آدم اولاد تا ماجت مندی او پلار امور تا ماجت مندی او کل شریکانو تا ماجت مندی چراغے چی پا شراکت دا کارو کو دنیا باز کارونا خلق پا شراکت کئی پا حصہ دارے کئی تنہا و تگرانی یوازے مگر اللہ پاک نہ شریک و شراکت تا محتاج دے نہ اولاد تا محتاج دے اگر پاک دے دے شریکانونا پاک دے دے عیبونونا پاک دے دے فقر او دے احتیاجنا پاک دے دے کمزورینا پاک دے دے ہر عیبنا بس دغی تا توحید ہوئی دغی تا توحید ہر شے دلالت کئی پا توحید دباری تعالی او ہر شے پا خپل جبا تسبیح ہوئی ہر شے پخپل جبا دا اللہ وحدانیت بیانی پاکوالے بیانی اللہ دا پارا اغس چاسمانون کی دیو پزمکہ کی دیو دا اللہ غالب دے و حکمت والے دے شتید دا پارا بادشاہی دا آسمانون او دا زمکو جندے کئی او ملکی او دے پار سا قادر دے او دا اللہ مخکنے دے او رشتنے دے او خکارا دے او پٹ دے او دے پار سے پوئی دے اول دے یعنی او وقت دا سے او چی ہی سوک نو سوا دا اللہ رشتنے دے یا وقت برازی چی اس سوک بنائی سوا دا اللہ فرشتی بم ملشوی ہی زندہ سر بنائی اللہ بابی نو اول و آخر یعنی ازلی و ابدی او ظاہر و باطن دو معنی گی یو معنی دا دے چا اللہ اچت دے دا ہر چانا او اللہ خکت دے دا ہر چانا نپ بر جانب کی دا سے زیشتا چا دا غینا اللہ نبرسو کی او نہ پخکت جانب کی دا سے زیشتا چی دا غی نخکت ملسو کی دا طولو نخکتم اللہ دے او دا طولو نا اچتم اللہ دے صحیح مسلم کے حدیث راغلے دے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب ما یقول عند النوم پدی باب کی دا ابو ہریرہ حدیث دے کہ رسول اللہ پیو دعا کے او فرمائل دا اغا دعا یو حصہ دادا چ انت ظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. دا رسول الله دی دعا کی وضاحت دا ظاهر او دا باطن اوس ته اوچتی غالبی ستانا پاسا ایسوگ نیستا او تا باطن او اخکتا ای ستانا اخکتا سوگ نیستا. او اللہ غزات تے جی پیدا کری دی آسمانونا از مکا پشپگو وردو کی ابیا برابر شوئے او پارش باندی عالم دے پاغا سا جی داخلی کی پزمکا کی او اغا چی وزید از مکینا او اغا چی وری کی دوریا زینا او اغا چی کزی کی دا آسمان نا او اغا چی خیجی پا آسمان وری ازنا آسمان آسمان نا فرشتے کزی کی او نے اعمال صالحہ ور تخیجی دا خلق و اعمال برخیجی دارنگی سوک فرشتی کزیگی او سوک برخیجی لکه سار مالیشی نو در روزی فرشتی چی در چا زمداری در روزی دا اگر آکوزیشی او چاچ در لشپت را کری وای نو سار براو خیجی نو فرشتی خیجیم و کزیگیم. دارنگی عمل نامی خیجی او دا اللہ تاسو سره دے ہر ځای کې چیه یعنی اللہ تعالی علم تاسو سره دے او اللہ تعالی تاسو باندې خبر دے چې تاسو هر ځای کې چیه کپلار روان یې او که یو ځای کې ناشت یې او کنا په خپل بستر باندې بلاست یې هر ځای چیه اللہ در سره دے یعنی یعلمکم و یعلم اعمالکم و متقلبکم و مسواکم. تفسیر ابن جریر تاسو هم پیجنی ستاسو اعمال هم پیجنی ستاسو دا گرزدو زیبنی هم عالم دے او ستاسو دا اسدو پا زیبنی هم عالم دے شکور دیکم زیدے اپا کم لار روانی او دی وقتی پا کم زی گرزی دادے مطلب دا وہو معاکم این معاکم چکم ابن جریر بیان کر یعلمکم ویعلم اعمالکم ومتقلبکم ومسواکم. متقلب زید گرزی دوتا ہوئی واللہ بما تعملون بصیر. اللہ پہ ہر کارونو چتا سوئی کوئی بینا دے شتے اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمانون او دزمکو اللہ تا برادر جکل کارونا داخلی شپا پروس کی او داخلی وز پشپا کی او دا پوی دن کے لئے دے سینوں پا خبرو باندے ایمان روڑے پا اللہ باندے او دا اللہ پا رسول باندے او خرچ اوکے دا اغمال نا چی گرزولی گیتا سو نائبان فیہ پا اغمال کی مالک حقیقی اللہ دے اخوتا سو نائبان یہ خدا اللہ تعالیٰ پہ اجازت با پخپل مال کے تصرف کوائی آیا دادے چھ نائبان دا مخکنو کسانو دا پلار پر زیر تراغ لے یا نشینان دا مخکنو پس اگر کسان چی مانی روڑے دے ستاسو ناو خرچ کرے دے نشتے اغید پرلوی اجر او سشوی دی پتاسو بانی چی مان نروڑے وما لکم و ایو مانی عن لکم او سرو کاورت تے تاسو دا پارا چی ایمان نروڑے پا اللہ بانی او حال دا دے چھے رسول آواز کئی تاسو تا چھے ایمان روڑے پر رب بانے او حال دا دے چھے اللہ آغستی وا وعدہ ستا سنا وعدم درنا آغستی وا عالم الارواح کی او حقت تاسو تا خو یادا ندا خو پیغمبرانو در تا یادا کرے دا اللہ آغزات دے چھے نازلی بخبل بندہ بانے آیتونا واضح چھے او باسی تاسو دے تیرون رناتا او اللہ پاک پتاسو بانے شفقت کو ان کے مہربان دے او سشوی دی پتاسو چھ خرچ نکوے دا اللہ پلار کے او حال دارے چھ اللہ دا پارا دا میراث دا آسمانونو او دا زمکو برابر ندیستا سونا اگا کسان چھ خرچ کڑیوی مخ کے دا فتحنا لکه مکه فتح شوه نوا او مسلمانان کمزور یو. نو هغه وخت کې چا مرګتیا کړی دا او مال ور کړی دی داغي درجه زیاته ده. وقاتلا او جنگ کړی دی او اوسم کې د اسلام یو تحریک شروع وی د اسلام د غلبي کوشش شروع وی او اسلام لا غالب شوه نه ای مسلمانان ولا غلبه حاصله کړي نه دا او دی وخت کې ته مال ورکای نو داغي اجر زیات ځکه دی وخت کې حاجت زیات او چې کله غلبه حاصله کی نو د غالب سره مرګري بیا ډېری وی نو بیا بستا د پیسو دومره حاجت نه دا کسان په اوچت دی په درجه کې د هغه کسانو نه چې خرچ کړي او پس ته فتح نه او جنگونه کړي دي وکل وعد الله الحسنى او د هر یو سره وعده کړي د الله پاک د جنت مطلب دا چې د فتح نه بعد کچا مال ور کړي دي او جهاد کړي دي نو د جنت نه هغه هم محروم نه وي ثواب نه هغه هم محروم نه وي هغه دې هم دومره نه خپه کیږي رستو راغله خو بیا هم ډیر خوشو خو درجه د مخکنو زیاته ده او وعده د جنت د دوالو سره که د غربین او د فتح نه بعد راغلی وي او که مخکې راغلی والله بما تعملون خبیر څوک د هغه کس چې قرض ورکی الله ته خیسته قرض نو ډیر بکی الله دا قرض د پارا اوی بد د پارا لوی اجر هو په اور وس کی چې ویني وته مؤمنانو لرا سب مؤمنانو سرو لرا او مؤمنانو خذو لرا یسعا نورهم جروان بئی او منډ به وحی رڼا د دوی مخامخ د دینا او خی طرف تا او ویلکی کی بدیتا چې زیر دیوی پتا سو بنی نن رزی مبارک باد با ملاوی گی خوشحالی دا تاسو دا پارا نن رزی دا بشراکم معنا دام کی دیشی چې خوشحالی دا تاسو دا پارا نن رزی فرشتی بدا مبارک باد ام ورکی او دارنا با دا ایمانی گنا دی ایمان نبا اللہ تعالی حقیقی رنا جوڑا کی او هغه مخکې روان دي به د هغې په رڼا کې ځي جنت ته په ورځ د قیامت کې ایمان او اعمال به الله مجسم کی په جسم په شکل د نور کې او روان وي بشراکم الیوم خوشخبری ده تاسو د پاره نن ورځې او جناتم لکم جناتم شته تاسو د پاره باغونه چې بئی کی داغه د لاندې نهرونه او اوسې دن کی بئی دی په دې کې په یو حال او دا لویا کامیابی ده په هغه ورځ کې چې وای به منافقان سړی دا قیامت یاد ای او منافقان خزی هغه کسانو ته چې چا ایمان راوړې دي انتظار وکي مونږ ته نقتبس من نورکم چرانا حاصلکو مونږ ستاسو د رڼانا تاسو سره د ایمان رڼا ده او زموږ رڼا مړه شوه نو ودرېږه چې ستا دې د رڼا نه زه فایده حاصله کوم چې لار ووینو نو اوبه ویل کېږي منافقانو ته چې واپس لاړ شئ رستو د خپل ځان نه کتلی شئ نو طلب وکړئ د ځان دپاره نور نن زموږ رڼا تاسو ته فایده نه رسوي نن هر سړي ته خپل رڼا او هر سړي ته د خپل ایمان او د خپل عمل رڼا فیدہ رسائی دا بل عمل چه دے دا آغا رانا ام آغا دا پارا دا نو دا خبر چه دی او کی نو فدوربا بینہم بسورن او با وحلشی جوڑ بکریشی دا دی پا منس کی یو دیوال نو دی واخوا پاتی شی او جنتیان واخوا لار چې د هغه دیوال به یو دروازه ای دنه طرف ته هغه دروازه دیوال چې وی په هغه کې برحمتی او بهر طرف چې دی د هغه جانب تبه جهنمی عذاب بن. او دغه دیوال چې دی هغه د ابن جریر تحقیق داده چې عمدہ دیوال هغه د اصحاب الاعراف دیوال دی چې لږ وخته پورې به اصحاب الاعراف په دې بنې کینولې کی خودلته خود منافقانو ذکر دی کنه آواز به کوي دا منافقان مؤمنانو ته چې آیا مونږ نه و تاسو سره او زه دې دغه سې پرېښودم او ماته دې انتظار ونکړو چې یو ځای داخل شو جنت کې دنیا کې خو زه تا سره ملګری وم. نو واقعي په بعضې کارونو کې منافقان د مؤمنانو سره به شریک وو که نه خو د منافقې شرکت په مانځه کې به ولاړو په صف کې به ولاړو منافقان د دې صحابه کرامو سره لیکن په یو صف کې د یو مخلص مز قبول شو او د هغه په گاون کې منافق د هغه مز نه قبلېږي. قالو نو وای به مؤمنان چې ها تاسو مونږ سره وای لیکن تاسو گمراه کړي وو خپل ځانونه تاسو گمراه کړي وو خپل ځانونه او تاسو به انتظار کوو چې فتح سوک حاصل ای او شکمن شوی وی د دین په باره کې چې غالب کیږي به دا دین او کنا مغلوب کیږي به او تربص نه مراد دا دی چې انتظار کوو د غلبې چې سوک غالب شي د هغه مرګری به شم. او دوکا کړی وای تاسو ارزوګانو او دروغجنو خواهشاتو تر دې چې راغې حکم د الله او تاسو دوکا کړی وای د الله په باره کې دوکا کوونکی شیطان پس نن ورځې نبشي اغستې ستاسو نه فدیا او نه د هغې کسانو نه چې کافر شوي دي زه ستاسو اور دی او هی مولاکم دا اور ستاسو نن مرگره دے دلتا مولا دا مرگری پا مانا دے و بیس المصیر او ناکار زیده دا اور اور مومنانو تا اس خطاب کئی چا علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم آیا وقت ندے راغلے اغی خلقو دا پارا چیمان روڑے دے چا عاجز چی دی زرونا دا اللہ دا ذکر پا وجہ او پا اغا حق پا وجہ چه نازل شوه ده او دیدی او نگر زیده اغی کسان و پشان چه ورکڑه شوه و اغی تا کتاب مخی دا قرآن نا نو اگده شوه و پا اغی بانی زمانه اگده شوه و پا اغی بانی مودا الامدو مانا المدتو او عذاب نو راغ لدیر مودی پوری پس سخت شیو د دې زړونه او ډېر د دې فاسقان. نو اے مؤمنانو لا وخت نه دی راغلی چې تاسو زړه نرم شي او تاسو د دې په شانتي نشئ د اهل کتاب او د عادت نه اجتناب وکئ. ولا یکونو عطف دې په تخشع باندې ان تخشع قلوبهم او الله یکونو کاللزینا یعنی اللہ یکونو مثل اللزینا او علم یعنی داد این ان مشتق دے او این وی وقت تا مکان تا ہم وی تعین دا مکان دا پارا خدلتا دا آن ان دے این ان نا آن ان او آنن وی وقت تا او این خود مکان دا پار رازی تو این ان مشتق نده دا آن ان مشتق علم یعنی آیا وقت ندی راغ دے یعنی وقت خوراغلے دے ترغیب ور کئی ام دغا وقت دے چی دا دنیا دا جون دا ام دغا جون دا وقت دے کستا زرد نرم شی او تا دا اہل کتاب و عادت پری دے او دا آغی پشان نجوڑے گی ترغیب ور کئی ایمان والا ہوتا او پویش ہے چی اللہ جون دے کئی مری پست مرگنا او مونگا بیان کری دی تاسو تا آیتونا دی دا پارا چی پویشے او بیشک صدقہ ورکون ان المصدقین والمصدقات یعنی ان المتصدقین والمتصدقات دا ادغام شوئے دے تین اسواد جور شوئے دے او سواد پا سواد کے مدغم شوئے دے ان المصدقین والمصدقات یعنی ان المتصدقین والمتصدقات بے شک صدقہ ورکون کی سڑی او صدقہ ورکون کے خزے خیرات کو ان کی سڑی او خیرات کو ان کے خزے او ہر کسان کے قرض ورکڑے دے اللہ تا خیستہ قرض یعنی حلال مال خرچ کرے دے پہ جہاد کی حلال مال پہ جہاد کے خرچ کا ولدا سے دی لکا اللہ تا جی سڑے قرض ور کی او قرض حسن ذکر یادی چی مال حلالی او پہ اخلاص نیت ور کری وی نو علب خیستہ قرض دیکھنا کمال حرامی نبیہ خیستہ قرض نہ دے ذکر چاہیت سملاوی گی نبیہ لیدعف لهم ولهم اجر کریم دیرول بشی اغید پارا دا حغید مال او دید پارا با اجر وی کریم دیر دا فیدی او دا خیر او دا فیدی اجر بل فیدہ من اجر او حق کسان چی ایمان روڑے دے پا اللہ باندی او پا رسولانو باندی دا کسان چی دی ام دی رشتی نہیں دی والشهداء عند ربهم او شهیدان چی دی دا رب دا حقی دا رب تب قریبی دا خبر دے شهیدان چی دی نزدی بی رب تا شهیدان چی دی رب سر بی ان رب تا نزدی بی پا درجہ و پا مرتبہ و پا رتبہ کی ذکر چی عند دے او عند دا قرب دا پار رازی دا نزدیکت پا مانا او قرب دری قسم دے قرب زمانی او قرب مکانی او قرب رتبی دلتا قرب رتبی مراد نو دا قرب رتبی مطابق ترجمہ دادا چی شہیدان چی دی دا دیر نزدی وی رب تا دا دی عند ربهم مانا دا او چی دیر نزدی وی نو اللہ بولا صبر کئی اسی بے نزدی کے نولی بھی اکا صبر کئی با ہوں نو ویچ لہم اجرہم و نورہم وی و دید پارا دلی اجر سمرا عملی کرے دا غینا بسو چند زیاد مزدوری ملاوی اور رنا بے ہم دی سرائی چاگا دا ایمان رنا دا او حقا کسان چی کافر شوی دی او در غجن گرنلی دی زمان آیتونو تا ندابا خامدان دا دوزخ بی پوئی شے چی گن دا دنیا لبا او تماشا دا او خیست دا دنیا دے او زینت آغی تاوی چی عارضی شے نو زینت خودے خو عارضی دے و تفاخرم بینکم او دا فخر کول دی پا یو بل باندی ستاسو پا منز کی چی یو پا بل بانی فخر کئی چی زما سر مال دیر دے زما ساروی دیر دی زما مکان خدے نو دا صرف دا عارضی فخر یوشے دا تکاثرن او دیر اول دی یو بل پا مقابلہ کی پا مالونو کی او پا اولاد کی او دا دی مثال مسلوہو کا مسل غیسن دا دی مال و اولاد مثال او دا دی دنیا مثال دا دی دنیا مثال پشان دا باران دے چه خوشالی زمیدار و لرا زرغنہ دا حری خوشالی کروندگر و لرا کاشتکاران و لرا کفار مانا کاشتکاران ذکر چه کفر نا مشتق ده و کفر وی سطر تا سطر پتول کفر مانا پتول نو دا حق نمن ان کی تا ذکر کافر وی چه حق پت کرے ده نو زمیدارم تخم پا زمکا کی پتائی نو ادا بیارا خیجی کدا سے پا ڈاگے غرزولی وی او پا خورا کی دن نکڑی نئی نو آغی نظر گنا نکی دے اول اغا تخم پتائی او بیاتی فیدہ حاصل یعنی کری نو کفار مانا کاشتکار کروندگر او بیا تازه شی دا فصل نو اوی نی تو زیر او بیا شی ریزی ریزی نو دارنگی طول دنیا با ریزی ریزی شی سنگا چه ده زمیدار دا فصل خیستا ده خو بیا سموده پس اچ کرس شی او ریزی ریزی آیا ای پخبل پری کی نو اغا پتے اچ کرس اولاری او شار اولاری اغا آلو بیا خیستا نخکاری او چه پتی که فصل اولارو نه دیر خیستاو دارنگی دا طول دنیا دا غصی اگنا دا با یو ظلم دا قصی طول اچ کلس او چتیل میدان هوار میدان با پروتی تخپی دا تنگی دو زیبا بکی نی او نن پکی بیشمار سیزو نوی نی نو تشبیه دا دنیا دی سر ورکرلا دی تشبیح کی یو لویا نکتہ دا کتا پی غور کئی اغدا دا چه سنگا باران اوشی او پا پتی کی فصل اوشی ندا بے فیدی شے ندے ذکر چه بنی آدم موتا محتاج دے خدا عارضی دے او فانی دے نن پتے خیستا دے سبال بوچ کرس کروتی دا فیدہ تی حاصل ہوا خوب ضرور پوری مطارا ذکر در مطارا چا خو سبا ختمی گی نو بیا بس سکائی بیا بور پسی دیر غم جانی لہذا دا دنیا فصل خیستا دے نو دا کرا اپنی استعمالم کوا خدا چونکہ فانی شے دے دا پتے با ہمیشہ خیستہ نہیں نو پزر کی زیم ورکا ہوگا دک کرنگی دا ٹولی دنیا خیستہ دے نو ددی دا خیستم دا اللہ پاک پیدا کردہ خیست دے ددی نا فیدہ حاصل ہوا خودی پوری زر زکمت را چی دا خوارزی دے نو پا عارضی سیز بانی مین شی او سوال آغا ختمی گی آغی نزیاد نزیاد دادے چه فیدہ حاصل ہوا پا شرعی طریقہ بانی دی تشبیح کی دغت النکات دی کم تمثیلات او تشبیحات او مثالونا قرآن کی بیان شوی دی دا مختلف سیزنو نکتا غور کئی نپدی مثالنو کم دیر لئی علوم و حکم دی او دیر لئی مصلحتنا دی او دیر لئی نکات دی او منگتا باغی کے لئی سبقونا دی تعلیمات دی لکا دی مثال کے دا تعلیم ورکو کہ دنیا نا فیدہ حاصل ہوا محبوب مگر زوا ذکر چه مثال در پتی دے چه نن خیستہ دے او سبال اچ کرس پروت لہذا فیدہ حاصل ہوا خضر مطرع دا سبق منتدی مثال نہ ملا ہو دا مثال دیر فیدہ مند مثال دارنگ ہر مثال چه قرآن کے بیانی گی نپاغے کی چه سوک تدبر کئی اغور و فکر کئی نو ہر مثال قرآن دا قرآن ہر مثال و تمثیل کی حکمت دے و مصلحت دے

ومنافع للناس او نور فیدی امدی دا خلق و دفع باسن وصلی مراد دی چی دیکی دیر سخت وصلی ملاوی گی او نور فیدی امدی دید پارا کہ معلوم کی اللہ حق کس چھ مدد کئی دا اللہ دا دین سرا او دا اللہ دا پیغمبرانو سرا بالغیبی پا غیب سرا چھ اللہ الہ لیدلے ندے بے شک اللہ طاقتور دے او غالب دے بے شک مگ لے گلے او نوح علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام او منگا گرزولی واد دی پا اولاد کی پیغمبری او کتابونا نو بعض د دینا هدایت مدن کی دی او ډیر د دینا فاسقان دی بیا می پیدر په لګلیو رښتو د دینا خپل پیغمبران او لګلیو رښتو د دینا رښتو د انبیای بنی اسرائیل نا عیسی ابن مریم او ورکره او مونږه عیسی ته انجیل او ایخی و منگا پا ذلنو دا اغی کسانو کی چه تابداری کرے و دا عیسیٰ علیہ السلام شفقت او رحمت دا خلق سرا دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری حواریین چیو اغا دیر رحم دلو خلق سرا شفقت محبت زیادو او رحمت او مہربانی زیادو او دی با دا اللہ دا مخلوق خدمت زیاد کرو خدمت خلق دیر زیاد بے کر پا خلق بے دیر زر بے سوزاو کمزور بے اولیدو نپاغی بے زر زر اسوزید او داغی مدد کی مصروح بشو نو دادا ہر مومن صفت پکار دے او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہو امدغ صفت دے چی اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم خدا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگرو دا بطور خاص دلی صفت ذکر اللہ اکو ورہبانیت نبتدعوها اور طریقی دا خدا ترسے جوڑے کری وی دید زانا دا تا تا لفظی معنی کو من او دا اللہ دا یری طریقی جوڑے کری بھی دی دا زانا رہبانیت دا زانا جوڑ کرے ہو ما نو فرض کرے نو لکلے دا رہبانیت دا طریقی دا خدا ترسائی پدی باندے الا ابتغاء رضوان الله الا لكن پمانا دے استثناء متصل ندا استثناء منقطع دا لكن جوڑے کرے وی دا طریقے دید طلب در رضا دا پارا دا اللہ در رضا دا پارا دا طریقے ما پہ فرض کرے نوے او ما ور بنے لکلے نوے لیکن دا اللہ دا رضا دا پارا دا طریقے دید زانا جوڑے کرے دا بدتیان دا بدتی ام دا خپل بدعت بانی دا اللہ رضا غواری دا دی ہم دا اللہ دا رضا دا پارا دا طریقہ ایجاد کرے وار دا ایجاد دا بدعت دا اللہ دا رضا دا پارا کرے لیکن فمار آوہا پس دی حفاظت او لحاظ او نکڑے شود دی رہبانیت پس صحیح لحاظ قولو باندی بلکہ دا رہبانیت دا دنیا دار ہے ذریعہ اگر زولا دا مال دا گٹلو ذریعہ اگر زولا او دا راہبان و مراکز دا دا گناہ مراکز اگرزے دل او دا مال و دولت او دا خزانی دا جمع کولو مراکز اگرزے دل